Empik i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 18 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę o polskim bonie turystycznym. Ponad 100 osób zginęło w te wakacje na polskich drogach. Na Narodowym Czempionacie Koni Arabskich w Janowie Podlaskim zaprezentuje się 150 koni. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. W Brukseli zakończył się pierwszy dzień nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej. Jak poinformował rzecznik szefa Rady, rozmowy przywódców zostaną wznowione o 11. Tematem szczytu są negocjacje wieloletniego budżetu wspólnoty oraz fundusz odbudowy po pandemii koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o polskim bonie turystycznym. Rodzice dostaną 500 zł na każde dziecko i dodatkowe 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Za pomocą bonu Polacy będą mogli płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 roku, mówił w TVP Info wiceszef Kancelarii Prezydenta minister Paweł Mucha. I te środki to już będzie decyzja rodziny. Czy będą to środki wydatkowane na pięknym polskim morzem, w polskich górach, w jakiejkolwiek formule turystycznej, już teraz w te wakacje, czy na spokojnie będą to decyzje dotyczące ferii zimowych czy kolejnych miesięcy. Prawo do bonu będzie ustalać Polska Organizacja Turystyczna za pomocą systemu udostępnionego przez ZUS oraz na podstawie informacji z bazy danych programu Rodzina 500+. Ponad 100 osób zginęło w te wakacje na polskich drogach. Tragiczne skutki wypadków spowodowane są nadmierną prędkością, mówi były policjant, specjalista od bezpieczeństwa ruchu drogowego Rafał Ziółkowski. Tak szybko jak porusza się samochód, tak samo my jesteśmy wprawieni w ruch. Jeżeli samochód nagle jest zmuszony uderzyć w stałą przeszkodę i się nagle zatrzymać, to my też musimy się gdzieś zatrzymać. Wewnętrzne narządy też się gdzieś muszą zatrzymać, więc one się rozbijają, ulegają zniszczeniu i medycyna jest bezradna. Rafał Ziółkowski zwraca uwagę, że wielu kierowców nie zna albo lekceważy znaki i przepisy ruchu drogowego. Znaczenie ma też wysokość mandatów, które w Polsce od lat są niepodnoszone. Jeżeli chodzi o wysokość mandatów, to w Skandynawii, w Unii Europejskiej płacimy w euro 4 razy więcej, więc Polacy nie płacą mandatów, jeżdżą bezpiecznie, trzymają dystans między pojazdami, nie przekraczają prędkości, patrzą na znaki drogowe, czy żeby nie złamać przepisów, są uważni. Kara musi być 4 razy większa i wtedy może się skończy. Mapę wypadków drogowych można znaleźć na stronie policja.pl. W sierpniu na Narodowym Czempionacie Koni Arabskich w Janowie Podlaskim zaprezentuje się rekordowa liczba 150 koni i 40 właścicieli. Narodowy pokaz będzie głównym elementem Święta Koni Arabskich, a aukcja Pride of Poland będzie przebiegała inaczej niż w latach ubiegłych ze względu na pandemię koronawirusa. W tym roku większość koni zgłosiły prywatne stadniny, mówi prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Zwykle 75-80% to były konie państwowych stadnin. Dzisiaj mamy 61 koni z państwowych stadnin, 89 to są konie prywatnych właścicieli. To pokazuje, że te opowieści o tym, że hodowla koni arabskich w Polsce umiera, likwiduje się, są nieoparte o żaden racjonalizm. Ze względu na pandemię koronawirusa nie będzie biletów jednorazowych i trybun na imprezie. Prawie 600 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz niespełna 14 milionów zakażeń. Takie informacje badają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii koronawirusa. Wyleczyć udało się ponad 8 milionów osób. Oczy świata zwrócone są przede wszystkim na Stany Zjednoczone, gdzie po niedawnej poprawie od kilku tygodni znów lawinowo rosną nowe zachorowania. Poprzedniej doby koronawirusem zakaziło się 77 tysięcy osób, a łączna liczba infekcji to ponad 3 miliony 700 tysięcy. Również gdy chodzi o liczbę zmarłych, najwięcej jest ich w USA – 141 tysięcy. Nieznacznie poprawiła się sytuacja w Brazylii, gdzie liczba ofiar to 77 tysięcy. Wzrost liczby zachorowań nie jest już wykładniczy, a krzywa się wypłaszcza. Niemniej wciąż przybywa chorych i zmarłych, ale nie ma żadnej pewności, że sytuacja się po prostu uspokoi. Mówi Mike Ryan z WHO. Liczba zachorowań w Brazylii przekroczyła 2 miliony, a w Indiach 1 milion. W Izraelu wobec rosnącej liczby zachorowań rząd zdecydował o zamknięciu na weekend sklepów, galerii handlowych, basenów i muzeów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz i burze na wschodzie Polski, w ciągu dnia na północnym wschodzie i we wschodniej części wybrzeża pogodnie, w pozostałej części kraju popada. 19-22 stopnie na terenach podgórskich i na wybrzeżu, do 26 w centrum i 28 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci.

świat. Już prawie wiesz wszystko. Lubię marznąć z tobą nad rzeką. Lubię jak wszystko mówi mi, że wszystko będzie dobrze. Znam na pamięć smak tanich piw. Znam na pamięć w twoim oczu błysk, gdy mówisz mi, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Letnie noce nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne. Nigdy nie były tak zimne. Letnie noce nigdy nie były tak zimne. Nigdy nie były tak inne. Nigdy nie były tak zimne. Już prawie nie mam los w sobie. Już prawie nie mam znów. Za to przyznam ci już. Już sam nie wiem czy to tylko moje wspomnienie. Znam twoje niechcenia i swoje potknięcia. Boję się, że zwracę cały swój wszechświat. Syndrom paryski i letnie noce. Mimo tego, że jest połowa lipca, to mam takie poczucie, że ostatnio trochę nam brakuje tych promieni słonecznych i brakuje nam tej takiej pewności otaczającej nas, że to lato rzeczywiście na dobre nastało. Więc na przekór z piątku na sobotę, w środku nocy postaramy się to lato odnaleźć. Przed nami artysta, który występuje pod pseudonimem Bałtyk. To jest bardzo letnie nazwa w Polsce. No i ten Bałtyk będzie zimny, taki jaki właśnie jest. Don't talk to me, it's okay. naturalne, faliste, wave'owe rejony dostaliśmy się dzięki Bałtykowi, a teraz wylądujemy na wyspie nowości. Agus opublikowała dokładnie wczoraj swój najnowszy singiel Madonna i jest to ostatnia zapowiedź jej materiału House of Agus, który przygotowywała ponad rok. Premiera tego materiału będzie miała miejsce na początku sierpnia. Słuchamy Agus i singiel Madonna. Dzięki Agus i jej najnowszemu singlowi Madonna weszliśmy w rejony bardziej klubowe, więc teraz wrócimy do kompilacji, która ukazała się nakładem krakowskiej inicjatywy klubu Przestrzeni Kulturalnej Święta Krowa. Krowa w dwóch kolorkach, czerwona i niebieska. To dwie składanki. My sięgamy po te... po kot niebieski. Tak, to będzie kot niebieski. Eltron, czyli Elton John i utwór Niedzielka. Eltron i Niedzielka. A co Niedzielka ma wspólnego z latem? No przede wszystkim to, że wakacje to każdy dzień jest taki trochę jak niedziela. Przed nami Lua Preta, Maciej Funk, polski duet z Poznania, ale coraz częściej koncertujący za granicą. Ostatnio mogliśmy obejrzeć ich występ online, na żywo, w ramach współpracy z portugalskim labelem Enchufada, Branco, swego czasu związany z kolektywem Buraka San Sistema, czyli z potężną machiną promującą muzykę Kuduro, zorganizował właśnie tego typu przedsięwzięcie i Lua Preta byli jednym z zespołów, który tam się pojawił. Jest polska muzyka, która dużo czerpie z różnych innych kultur europejskich. No i dzięki temu możemy przynajmniej poczuć namiastkę takiej wakacyjnej podróży i przygody. Skoro zahaczyliśmy o Portugalię, to teraz przeniesiemy się do Włoch. No a jeśli Włochy, to oczywiście tu za globale. Szybkie tak jak Portofino. Chcę leżeć se na plaży w Portofino. Słodko tak jak Porto i nie tylko filo. Chcę by było tak jak Portofino. Moje życie szybkie tak jak Portofino. Chcę leżeć se na plaży w Portofino. Słodko tak jak Porto i nie tylko filo. Chcę by było tak jak Portofino. Chcę mieć życie szybkie, długie, tak jak pendolino. Zaraz tu zadzwonię i pogadam se z rodziną. Braciom ufam bardziej niż Pan Bóg cherubino. Wciąłeś rękę tej bogini, a tu Wenus Milo. Popijam primitivo, szamie se ravioli di pesce. Ravioli di pesce. Myślę sobie twaj filo, ile piękna tu przede mną jeszcze. Przede mną jeszcze. Szmat drogi, nie potrzeba szmat drogi. Potrzeba moją matką, płynę łodzią się powodzić. Zmieniam porty jak czorty. koszula, flip-flopy, shorty. Chcę leżeć sobie na plaży w Portofino. Chcę leżeć pod palmami, pod dziewczyną. Wszystko tak jak poeta, a ja nie tylko film. Chcę, by było tak jak w Portofino. Moje życie szybkie, tak jak Portofino. Chcę leżeć se na plaży w Portofino. Słodko tak jak Porto i nie tylko filo. Chcę, by było tak jak Portofino. Moje życie szybkie, tak jak Portofino. Chcę leżeć se na plaży w Portofino. Słodko tak jak Porto i nie tylko filo. Chcę, by było tak jak Portofino. Leżę se na plaży z nią w Portofino. Życie nie napisał Tarantino. Kawał życia mi napisał brat Benito. Kawał robię sobie życia z każdą chwilą. Masz życie vita finito. Sam nie jestem święty, a pijam sam Pellegrino. Nawet pod tą peleryną same asy mam z rękawa. Rzadko już poznaję, które se, które jawa. Za wami fioty, brawo, dla nas tylko brawa. Kawa oraz złoto na nadgarstkach. Choć jedyne szczere widzę w braciach, choć jest Bordowino. I modem każde jedno ziarno piasku starzy w Portofino. Tu za fino, a na finę miewam tylko tęgą minę. Se popijam balantynę. Fortuna dała trzy malinki jak baladynie. Mam wszystko czego chciałem, drogi dziny. Moje życie szybkie, tak jak Portofino. Chcę leżeć se na plaży w Portofino. Słodko tak jak Porto i nie tylko filo. Chcę, by było tak jak Portofino. Moje życie szybkie, tak jak Portofino. Leżę se na plaży w Portofino. Słodko tak jak Porto i nie tylko filo. Chcę, by było tak jak Portofino. W polskim bicie teraz pojawi się wers, który wielu z nas kojarzy z filmu, ale ma też w sobie coś z wakacji. Bunkrów nie ma. To tak Vito Bambino zapowiada swój solowy album. Tam jest sporo takich krótkich wypadach urlopowych z przyjaciółmi, z którymi spędzaliśmy najlepsze lata naszego życia. Dzisiaj tego czasu pewnie jest trochę mniej, ale dalej uczucia i emocje związane z tym przebywaniem w towarzystwie są niezmienne. Vito Bambino, Bunkrów nie ma, a zaraz po nim będzie o latku, latem. Wiktor Strybok. Nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda. Świata koniec i z powrotem z tobą. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz. Jak bociany tylko zwołamy ekipę. Zaprosimy na wizytę. Razem celebrować swoje życie. Tak jak zwykle, choć wszystkim już trudniej o czas. Bo każdy robi bytnys, więc pozwól, że ostatni raz. Odkładamy na bok telefiks. Wyrwać się z sieci niełatwo. Obie dłonie się przydadzą. Skrzyżowały nam się drogi. Kto wie, kiedy skrzyżują się znów. Tego nikt już nie nadrobi. Do dna dla mojej załogi. Na świata koniec i z powrotem z wami.

Muzyka przypominająca nam stare polskie bajki, czyli Wiktor Strybok, Gniewomir Tomczyk, już za chwilę Light Up. Jakże to jest udany, wakacyjny właśnie singiel. To jest taki jazz, którego chce się więcej w naszym kraju. I to nie jest jedyna jazzowa propozycja, którą dzisiaj zagramy. O tym za chwilę opowiem jeszcze i zagram oczywiście jeszcze przed godziną pierwszą w programie trzecim. Na razie Gniewomir Tomczyk. Turn it over for the second side. kolejne wakacyjne skojarzenie, które przygotowałam na naszą dzisiejszą audycję, to producent House of Palms. Więc również wyobraźnia działa w kategoriach upalnych, letnich i otoczenia pięknych, dorodnych palm. Several Times to tytuł jego house'owego do tego wszystkiego utworu. Jak wspomniałam wcześniej, Gniewomir Tomczyk to nie była jedyna jazzowa propozycja. Kolejne nagranie pochodzi z albumu Sebastiana Ładrzyńskiego 432 lub 432. To jazz prosto z Wrocławia, chociaż to tak nie do końca jazz, bo jak mówi sam autor, z założenia ma to być przede wszystkim muzyka rozrywkowa. Queen of the South z jego wydawnictwa 432. Na pożegnanie Beluga Stone, Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.